Bir tevhid emri bu surede 9. ayet. La ilahe illahu fettehidhu vekile. La ilahe illahu. Bakınız, Kur'an'da bir tek yerde la ilahe illallah gelir. Başka yerlerde la ilahe illahu olarak zamirle gelir. Hu, o. Burada da öyle gelmiş ve ilk geldiği yer. Ama la ile başlamış. Bunu söylemek nedir biliyor musunuz? O gün la ilahe illahu, la ilahe illallah demek, ölüm de dahil her şeyi göze almak demek. Düşünün, atalarınızın, dedelerinizin taptığı ve içinde bulunduğunuz toplumunda taptığı putlar var. Onlara Allah'a yaklaştıran aracılar olarak bakıyorlar. Allah'ın vasıflarını onlara dağıtmışlar. Evliyalarını put edinmişler. Böyle bir toplum. İşte aslında sadece Lat, Menat, Uzza, Hubel yok. Menat serveti temsil ediyor. Lat otoriteyi temsil ediyor. Menat, Manat işte bugün para olarak kullanılıyor. Uzza gücü temsil ediyor. Güce tapıyorlar. Paraya tapıyorlar, otoriteye tapıyorlar. Ve Allah'a taptıklarını söylüyorlar. Tanıdık geliyor mu? Evet. Ve çok ilginç. O ortamda Mekke'nin evladı, bir evladı çıkıyor. Diyor ki, la ilahe illahu. Tüm ilahlarınızı reddediyorum. Bugün la ilahe illallah demek doğruyu söylemek değildir. O gün la ilahe illallah doğruyu söylemekti. Bugün la ilahe illallah'ı doğruyu söylemek olarak nasıl söylersiniz biliyor musunuz? Ey Müslümanlar, taptığınız putları terk edin demektir. Tamam mı? Bugün doğruyu söylemek budur. Eğer o gün Allah Resulü'nün yaptığını yapmak istiyor, onun sünnetini takip etmek istiyor, onun izinden gitmek istiyorsan, bugünkü toplumun putlarını toplumun yüzüne beraber la diyebiliyor musun? Sizin putlarınıza hayır diyebiliyor musun? Hadi bakalım. Peygamberi putlaştırırsanız putlaştırmanıza la, alimlerinizi putlaştırırsanız putlaştırmanıza hayır, hocalarınızı putlaştırırsanız putlaştırmanıza hayır, şeyhlerinizi putlaştırırsanız putlaştırmanıza hayır, siyaset adamlarını putlaştırırsanız putlaştırmanıza hayır, önderlerinizi, liderlerinizi putlaştırırsanız putlaştırmanıza hayır diyebiliyor musunuz? O gün Allah Resulü'nün yaptığını bugün yapıyorsunuz demektir. İşte budur parhes ya. İşte budur parhestes olmak. İşte budur doğruyu söylemek. Allah'ın vekili olmaz. O vekil edinilir. Çünkü Allah vekalet bırakmaz. Öyle değil mi? Peygamber Allah'ın vekili değildir. Peki piyasadaki bu kadar sahte vekil nereden çıktı? İnsan Allah'ın vekili halifesi değildir. Kur'an'ın hiçbir tarafında insan Allah'ın halifesi olarak geçmez. İnsanın neyin halifesi olduğunu biliyor musunuz? Yeryüzüne nispet edilir. Yeryüzünün halifesidir. Allah'ın halifesi olmaz. Niye? Halifelik bir yetki devridir. Allah yetkisini hiçbir kula devretmez. Eğer bir kul Allah'ın yetkisini kullanıyorum diyorsa o şirk koşuyordur. O ben Allah'ım demiş oluyordur. Hiçbir kul Allah'ın yeryüzünde ne asli, ne vekaleten, ne de gölgesidir. Allah vekil tutmaz. Evet. Allah'ın halifesi, Allah'ın gölgesi, Allah'ın oğlu aynı kibrin farklı dereceleridir.